Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. W wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk, niezapomniany piosenkarz dla kilku pokoleń Polaków. W tym tygodniu nadal możemy się spodziewać dużej liczby zakażeń, mówi minister zdrowia. Sejm na najbliższym posiedzeniu prawdopodobnie zajmie się wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich. Nie żyje Krzysztof Krawczyk, jeden z najbardziej znanych polskich piosenkarzy. Artysta zmarł na COVID-19. Podczas swej kariery rozpoczętej w 1963 roku w zespole Truba Duży nagrał ponad 100 płyt. Występował w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. 4 lata temu ukazała się jego płyta z piosenkami Boba Dylana Wiecznie Młody. Muzyczne interpretacje wymagały autentyczności, mówił wtedy piosenkarz w polskim radiu. Andrzej Kosmala, czy Kniat, czy ten genialny aranżer Wiesław Wolnik. Mhm. Jak ja śpiewam piosenki, to oni mówią świetnie, ale jeszcze raz. A ja mówię, dlaczego? Bo skłamałeś tutaj, w tym miejscu i w tym. To ma być prawdziwe, czyli zaśpiewaj tak, jakbyś naprawdę to przeżywał. I wiedziałem o tym, że nie mogę nic przerysować, bo znowu na przerysowaniach się świetnie publiczność zna. Ktoś wyszło, wychodzi tak na scenę i ma od razu brawa od rana do wieczora, a ktoś wchodzi na scenę, nie wiem, cały w złocie i tylko ma lepsze na wejście brawa niż na zejście. Krzysztof Krawczyk w różnych okresach kariery był związany z Polskim Radiem, od nagrań z zespołem Truba Duży po jego solowe płyty. Ponad 9900 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 64 osoby. To zdecydowanie mniej niż jeszcze tydzień temu, jednak jak przypomniał w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, święta są specyficznym okresem, jeśli chodzi o ilość odnotowanych infekcji. Nadal wiele osób chorych na COVID trafia na oddziały szpitalne. Do polskich szpitali wczoraj w ciągu ostatniej doby trafiło ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19. To niestety nie napawa optymizmem, no ale to jest efekt tych poprzednich bardzo dużych dziennych ilości zachorowań. W tej chwili widzimy efekt w postaci osób, które trafiają do polskich szpitali. No i myślę, że ten tydzień także nie będzie łatwy, jeżeli popatrzymy na ilość nowych przyjęć pacjentów zakażonych COVID-19. W szpitalach w całym kraju jest ponad 32,5 tysiąca osób. Wolnych pozostaje ponad 11 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych. Z respiratorów korzysta ponad 3200 pacjentów. We Włoszech złagodzone dziś zostaną nieco restrykcje sanitarne w 10 z 20 regionów. W czasie świąt cały kraj był objęty lockdownem. Decydowała liczba nowych zakażeń w stosunku do populacji regionu i współczynnik reprodukcji wirusa, czyli ile osób statystycznie zakaża jeden chory. Restrykcje zostaną dziś złagodzone w Lacjum ze stolicą w Rzymie, na Sardynii, w Wenecji Euganejskiej i 7 mniejszych regionach. Otwarte będą wszystkie sklepy, część punktów usługowych, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Będzie się można poruszać swobodnie na terenie własnej gminy. W pozostałych regionach nadal będzie obowiązywał lockdown. Zamknięte będą wszystkie sklepy poza sprzedającymi artykuły pierwszej potrzeby. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sejm na najbliższym posiedzeniu prawdopodobnie zajmie się wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich. Komisja Sprawiedliwości, która zaopiniuje kandydatów, zbierze się dzień przed posiedzeniem. Przewodniczący komisji Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jest wysoce prawdopodobne, że na posiedzeniu po świętach ten wybór będzie dokonany. Rzecznika praw obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Kandydatem PiS jest Bartłomiej Wróblewski. Kandydatem KO i PSL Sławomir Patyra, a lewicy Piotr Ikonowicz. Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września. Aleksiej Nawalny został przeniesiony na oddział sanitarno-medyczny kolonii karnej w Pokrowie. Rosyjski opozycjonista informował na portalach społecznościowych, że ma gorączkę i silny kaszel. Polityk od końca marca prowadzi protest głodowy. Według adwokatów stracił na wadze 13 kg. W niedzielę na portalach społecznościowych sygnowanych nazwiskiem Aleksieja Nawalnego opublikowane zostały wpisy, z których wynikało, że polityk jest chory. Opozycjonista informował, że ma gorączkę ponad 38 stopni Celsjusza i silny kaszel. Podkreślał też, że z jego oddziału w kolonii karnej hospitalizowano co najmniej 3 osoby z objawami gruźlicy. Skazany został przeniesiony na oddział sanitarno-medyczny, gdzie znajduje się pod opieką personelu medycznego, głosi komunikat Federalnej Służby Więziennictwa. Adwokat opozycjonisty Olga Michajłowa powiedziała telewizji Deszcz, że na oddziale sanitarno-medycznym nie ma lekarzy. Według jej słów dyżur pełnią sanitariusze i jeden felczer. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek. W lany poniedziałek rozegrano połowę 23. kolejki w PKO Ekstraklasie. Górnik Zabrze 1-2 uległ Warcie Poznań. Pod Beskidzie Bielsko-Biała 2-0 pokonało Wisłę Kraków. Lechia Gdańsk 3-1 Zagłębie Lubin, a Jagiellonia Białystok przegrała 0-1 ze Śląskiem Wrocław. W ekipie gości na ławce trenerskiej udany debiut zaliczył Jacek Magiera. Założyliśmy sobie, że dużą część meczu będziemy chcieli grać wysokim pressingiem i to też robiliśmy. Staczaliśmy bardzo dużo pojedynków, które były wygrywane, jeżeli chodzi o defensywę i ofensywę. Z tego aspektu jesteśmy zadowoleni. Strzeliliśmy gola po znakomitej kontrze, prowadzeniu akcji, gdzie zawodnicy wykorzystali przede wszystkim to, że widzieli siebie dobrze rozstawionych na boisku i Eryk Exposito strzelił gola dającego nam prowadzenie. Mówił Jacek Magiera. Na Wyspach wygrana West Hamu. Młoty z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonały na wyjeździe Wolverhampton 3-2. W drugim wczorajszym spotkaniu w Premier League Everton po 1 zremisował z Crystal Palace. W Hiszpanii Barcelona po bramce Dembele w 90 minucie 1-0 ograła Valladolid. Teraz tenis i turniej WTA w Charleston, w mieście, w którym rozpoczęła się wojna secesyjna. Wczoraj w pierwszej rundzie wystąpiły dwie Polki. Po wygranych kwalifikacjach znów wygrała Magdalena French. W dwóch setach pokonała Amerykankę Grace Min. Przegrała niestety w trzech partiach Magda Linet z inną Amerykanką szykowaną na wielką gwiazdę tej dyscypliny za oceanem, Amandą Anisimową. Jeszcze dwa kółka i świetny początek Primoša Roglicia w wyścigu dookoła kraju Basków. To Słowenia wygrał jazdę na czas rozpoczynającą ten wyścig. Rafał Majka stracił do Słoweńca minutę i na razie w klasyfikacji generalnej jest 32. Na sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Słonecznie dzisiaj w Olsztynie, w Łodzi i w Katowicach. Oprócz tego możliwe przejściowe opady, na przykład w Trójmieście nawet deszcz ze śniegiem. W Lublinie podobnie, w Białymstoku jednak i w Szczecinie tylko deszcz. W Poznaniu podobnie. Burze możliwe w Gorzowie. Temperatury od 5 stopni na południu po 7 w centrum i na północy. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Tak. No, tak, tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład lekki laptop Huawei MateBook D16, wyświetlacz Full View, dysk SSD 512 giga. Teraz już za 66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Wszyscy razem w Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki, Łukasz Ciechański. Numer do nas 2273, cały czas można korzystać. Pora na trójkę, cyfrą pisane pora na 3, małpa polskieradio.pl. To adres mailowy Motorcycle Empty Mess i Manic Street Preachers. Teraz w Trójce. We'll be right back. Pora na Trójkę. The point of this fucked up catastrophe. I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh, minut po godzinie 8. Michał Migała zabierze nas teraz w podróż do roku 91. Trzy dekady temu. Na Śląsku trwa plaga specyficznych włamań. Bo oto przestępcy na cel obrali sobie placówki pocztowe, z których wynoszą futryny. Może mieć to związek z rosnącymi cenami skupu metali. Ze względu na bezwład aparatu biurokratycznego, urzędnicy pocztowi muszą na razie przyzwyczaić się do nowej sytuacji i pracowania przy drzwiach otwartych. Dosłownie i w przenośni. Uwaga, młodzi mężczyźni! Ważna zmiana w przepisach Ministerstwa Obrony Narodowej. Bycie jedynym żywicielem rodziny nie chroni już przed wojskiem. Tym samym została zawieszona decyzja premiera Tadeusza Mazowieckiego, która miała chronić młodych mężczyzn będących źródłem utrzymania całych rodzin. Od teraz jedyni żywiciele będą wcielani do wojska na 2 lata. Rodzina otrzyma za to niewielkie odszkodowanie. Wojsko swoją drastyczną decyzję uzasadnia nieobywatelską postawą poborowych, którzy masowo idą na studia albo wręcz opuszczają kraj, by uniknąć służby dla ojczyzny. Doprawdy dziwię się tak samolubnej i nieobywatelskiej postawie. Szeregowy rezerwista Michał Migała, dziękuję. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

przekazał informacyjnej agencji radiowej wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O wsparcie mogą wnioskować właściciele budynków jednorodzinnych. Maksymalna dotacja to 5000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów budowy przydomowej instalacji do zbierania wody opadowej i roztopowej. Elektroniczne wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wiceprezes Narodowego Funduszu Artur Lorkowski mówi, że w tegorocznym naborze wprowadzono drobne zmiany. Wprowadziliśmy obowiązek, aby wielkość magazynu wody nie była mniejsza niż 2 m3. Wprowadziliśmy katalog kosztów, które na pewno nie są kwalifikowalne na podstawie doświadczeń z ubiegłego roku, ponieważ było parę sytuacji takich trudnych interpretacyjnie, to taki negatywny katalog kosztów, które są niekwalifikowalne został wprowadzony, ale nadal pozostaje swoboda po stronie beneficjentów tego, co mogą zrobić, czyli katalog kosztów kwalifikowalnych istnieje. Określony. Budżet tegorocznej odsłony programu wynosi 100 milionów złotych. To jeszcze posłuchajmy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych. Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Nowy kwartał na rynkach finansowych rozpoczyna się od fali optymizmu. Wywołują ją doniesienia z amerykańskiej gospodarki, która zaczyna bardzo mocno przyspieszać. Tylko w marcu utworzono w niej ponad 500 tysięcy etatów. Bardzo wysokie wartości przyjmują również barometry koniunktury w usługach czy przemyśle. W rezultacie indeks S&P 500 po przekroczeniu bariery 4000 punktów kontynuuje marsz na nowe historyczne szczyty. Wyraźnie mocniejszy jest również złoty. Za 1 euro płacimy mniej niż 4,60 zł, a dolar wyceniany jest na mniej niż 3,90 zł. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Może zagrzmieć dzisiaj w Wielkopolsce, konkretnie w okolicach Gorzowa. Przewidywane są burze. Oprócz tego deszcz w Szczecinie, w Trójmieście, w Bydgoszczy, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Lublinie, w Kielcach i przymrozki z samego rana możliwe w Opolu i w Rzeszowie. Możliwe też w Krakowie. Temperatury od 5 stopni w centrum i na południu po 7 stopni na północy. Słonecznie będzie dzisiaj w Olsztynie, w Łodzi i w Katowicach, a jakość powietrza wszędzie dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać.

był artystą zupełnym. Ja przez szacunek może dla pana Krzysztofa Krawczyka, który odszedł właśnie i której to śmierci bardzo żałujemy. Ja nie będę udawał jakiegoś olbrzymiego fana jego twórczości. Ostatnio miałem kontakt z jego twórczością, kiedy nagrał album z piosenkami Boba Dylana z wielkim zainteresowaniem i odsłuchałem i powtarzam, że ta totalność jego również w tych utworach dawała się bardzo wyraźnie odczuć. Wyrazy współczucia dla rodziny i jest to strata dla polskiej kultury niepowycofana. W tym wpisie pożegnalnym prezydent także napisał, że młodzi może lekceważą taką muzykę albo nawet nie znają, no a niektórzy właśnie młodzi się oburzyli, że jak to? Przecież bardzo dobrze znamy twórczość Krzysztofa Krawczyka. Skąd, dlaczego prezydent nie wie, że to jest artysta, który łączy pokolenia? Panie redaktorze, ja bym bardzo nie chciał, żeby sprawę tej żałoby zdominowała kwestia, czy młode pokolenie pasjonuje się twórczością Krzysztofa Krawczyka, czy nie. Wpisał prezydenta z autentycznego żalu i autentycznego współczucia i tak samo z mojej strony chciałem zapewnić o tym współczuciu. Inny wpis pana prezydenta również te komentarze wywołał, a mianowicie dotyczył Szymona Hołowni i szczepienia lidera Polski 2050, który, no, można powiedzieć, wykorzystał błąd w systemie szczepień, w systemie rejestracji. Prezydent, no, częściowo stanął w obronie Szymona Hołowni, częściowo go skrytykował, napisał, że żeby zostawić już Szymona Hołownię w spokoju i żeby mieć więcej wyrozumiałości dla ludzkiej słabości, na co, no, bardzo krytycznie jednak zareagował sam Szymon Hołownia. Napisał: nikt to szczepienia nazywa słabością. Podczas trzeciej fali pandemii, gdy umierają Polki i Polacy, nie ma prawa nazywać siebie patriotą. Jak pan ocenia tę reakcję Szymona Hołowni na wpis pana prezydenta? Ja mogę powiedzieć, ja właściwie mogę powtórzyć za panem prezydentem. Zostawmy tą sprawę już, dajmy spokój Szymonowi Hołowni. Bardzo chciał się zaszczepić. Ja go nie potępiam za to. Ja też się chcę zaszczepić. Ja się zarejestrowałem już w styczniu internetowo. Otrzymałem już termin. System w tym przypadku zadziałał. Oczywiście do szczepienia jeszcze daleka droga. Może się wiele rzeczy wydarzyć, ale termin, który otrzymałem z systemu, nie jest ani jakiś bardzo bliski, ani też bardzo daleki. Więc każdy Polak ma możliwość, miał możliwość i wówczas i teraz ma możliwość zarejestracji do takiego szczepienia. I pan prezydent bardzo do takich szczepień zachęca. Również kiedy przyjdzie jego kolej w grupie wiekowej, sam zamierza się zaszczepić. No tak, ale Szymon Hołownia to nie jest każdy Polak, to jest jednak rozpoznawalny polityk. W sondażach niemalże druga siła w państwie. Niektóre sondaże tak przedstawiają poparcie dla Polski 2050, niektóre to wskazują, że to trzecia siła w państwie. No i Szymon Hołownia apelował o dymisję ministra Dworczyka, całego rządu, w związku z tym chaosem, jak się później okazało, na którym sam skorzystał, z którego sam skorzystał. Jak pan ocenia tę sytuację, w której z jednej strony się mówi o wielkim chaosie, o potrzebie dymisji, a z drugiej, no, skorzystał z tego chaosu, nazwijmy to? Panie redaktorze, ja chciałem po pierwsze powiedzieć zdecydowanie, że z informacji, które otrzymuję, nie wynika w żaden sposób, że pan Szymon Hołownia wykorzystywał swoją pozycję, żeby uzyskać to przyspieszone szczepienie. Ale z drugiej strony rzeczywiście ja też tutaj widzę pewną niekonsekwencję, że najpierw bardzo ostro atakował za... No on nie mówił o błędzie systemu, on używał znacznie ostrzejszych słów. Ja już dla dobra sytuacji nie będę ich powtarzał. A potem z tego błędu skorzystał, tłumaczył się potem i uważam, że ta sprawa powinna zostać zamknięta za panem prezydentem. Panie ministrze, jak prezydent ocenia sposób walki z pandemią koronawirusa obecnie? Panie redaktorze, mówimy wszyscy, tak naprawdę nie wiemy, jaka jest teraz sytuacja, bo wszyscy mamy informacje jeszcze sprzed okresu świątecznego. Teraz będziemy również i w Kancelarii Prezydenta analizowali sytuację epidemiczną. Natomiast pan prezydent ocenia ten sposób zwalczania tej epidemii dobrze. Współuczestniczył razem z rządem w przeróżnych działaniach zmierzających do zwalczania tej epidemii, ograniczania zachorowalności. Będzie to robił w dalszym ciągu. Oczywiście Jest to przedsięwzięcie, jest to kryzys, z którym ludzkość się nie zetknęła, zdaje się, od jakichś 100 lat, więc błędy są nieuniknione, takie jak ten błąd, który obserwowaliśmy przed świętami. I powtarzam tutaj też za wieloma opiniami, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, a ten błąd został bardzo szybko skorygowany i szczepienia się obecnie toczą dalej i bez żadnych komplikacji. W związku z szybkim naprawieniem tego błędu pan minister Dworczyk może być spokojny o to, że dalej na swoim stanowisku będzie mógł wykonywać swoje zadania? Może nie jestem przesadnie obiektywny, byłem jeszcze jesienią zastępcą pana ministra Michała Dworczyka. Obserwowałem jego pracę, wiem, że jest on osobą bardzo zaangażowaną w kwestie zwalczania epidemii, ostatnio konkretnie w kwestie organizacji szczepień. Poświęca temu w ogóle mnóstwo czasu, zaangażowania, wysiłku i żaden błąd, który tutaj nastąpił, nie powinien mieć wpływu na dalsze sprawowanie przez niego funkcji związanych ze zwalczaniem tej epidemii. Ale zapewne czyta pan komentarze opozycji, w których no, wybrzmiewa dosadna krytyka działań ministra Dworczyka. Nawet w trakcie świąt wielkanocnych pojawiła się teza, że w Rzeszowie w związku z wyborami proces szczepień idzie znacznie szybciej niż w skali całego kraju. Minister Dworczyk to szybko wyjaśnił, że po prostu w Rzeszowie raportowane są szczepienia nie tylko z miasta, ale i z regionu, z województwa, dlatego ten procent nie odzwierciedla rzeczywistego procentu zaszczepień w samym Rzeszowie, no ale tutaj już pojawiły się takie tezy, teorie, że to właśnie ma związek z wyborami, które niedługo w Rzeszowie się odbędą. Jak pan ocenia tę sytuację, te zarzuty opozycji? Panie redaktorze, no ja ciągle mam wrażenie, że opozycja obserwuje trochę inną rzeczywistość niż tak, z którą mamy do czynienia. Natomiast czytałem oczywiście wyjaśnienia ministra Dworczyka, czytałem też dzisiaj wyjaśnienia kierownika tego ośrodka szczepień w Rzeszowie. One się wydają być spójne i logiczne. Panie redaktorze, w Rzeszowie wygląda na to, że szczepi się ludność całego regionu. Szczepi się sprawnie i pan dyrektor tego ośrodka był niezwykle zaskoczony, że za jego sprawność spotyka go krytyka, często dokonywana w bardzo nieoględnej formie. Ja przyjmuję te wyjaśnienia. Wróćmy na chwilę do pana prezydenta. Pan o tym troszeczkę wspomniał. Kiedy pan prezydent się zarejestruje? Czy już się zarejestrował na szczepienie? Tego nie wiem. To jest osobista sprawa pana prezydenta. Natomiast powtarzam, pan prezydent zapowiedział, że się zaszczepi we właściwej kolejności. Co więcej, niezależnie od preparatu, którym będzie szczepiony. Powtarzam, pan prezydent jest osobą względnie młodym wieku i pan prezydent jest również ozdrowieńcem. To też trzeba pamiętać o tym. A prezydent zmienił swoje zdanie, jeśli chodzi o szczepienia, bo wiemy, że jeśli chodzi o grypę, to prezydent deklarował, że się nie szczepił i nie będzie się szczepił. Ale to jest zupełnie coś innego. Grypa sezonowa jest chorobą znacznie mniej poważną. Pan prezydent bardzo czytelnie deklarował, zamierza się zaszczepić w momencie, kiedy będzie szczepiona jego grupa wiekowa. Panie ministrze, jak prezydent zareagował na działania prokuratury w sprawie wpisu pisarza Jakuba Żulczyka, który miał znieważyć pana prezydenta, no i w związku z tym usłyszał zarzuty? Panie redaktorze, no jest to sprawa tego typu, że ja nie chciałbym jej komentować. Te wpisy pana Żulczyka są tak wulgarne i nie do przyjęcia. Jest to sprawa, która powinna być wyjaśniona przez prokuraturę i rozstrzygnięta w odpowiedni sposób. Nie chcę tego komentować, nie chcę wywierać żadnych nacisków w tej sprawie. Ale prezydent popiera ten tok myślenia prokuratury? Pan prezydent również nie chce tej sprawy komentować. Niech w tej sprawie prokuratora wykonuje swoje zadania. To wszystko, co mogę powiedzieć. To dopytam jeszcze o kwietniowy kalendarz pana prezydenta. No jedna data na pewno jest już zaplanowana, 22 kwietnia, prawda? Szczyt klimatyczny na zaproszenie prezydenta Joe Bidena. Rozumiem, że prezydent to zaproszenie przyjął i w szczycie klimatycznym weźmie udział. Tak, ale będzie również szereg innych wydarzeń, aktywności pana prezydenta. Wszystko jest na razie podporządkowane i zdominowane jednej kwestii. Czekają nas trudne dni, to wiadomo, i pan prezydent też się zaangażuje w działania zmierzające do poprawy sytuacji epidemicznej. Liczymy na to, że to w ciągu kolejnych tygodni nastąpi, są takie opinie. Nie chciałbym tutaj uprzedzać pewnych faktów, to też będzie wypadkowa analiza sytuacji, z którą mamy do czynienia po świętach. Pan prezydent na pewno będzie aktywny również i w tych sprawach. A jakiego rodzaju będą to aktywności pana prezydenta? Mogę tylko powiedzieć w tym momencie, że część z nich będzie miała podobny charakter jak te aktywności przed świętami, czyli spotkania ze środowiskami, które są zaangażowane w zwalczanie epidemii. Są to środowiska medyków, służb mundurowych, wsparcie tych środowisk, wyrażenie im wdzięczności, promocja ich działań. To dopytam jeszcze o działania o charakterze międzynarodowym. Wiemy, że trudna jest sytuacja na przykład Polaków na Białorusi. W jaki sposób prezydent na przykład w tej sprawie zamierza się zaangażować? Prezydent bardzo aktywnie działa już przed świętami w tej sprawie. Przeprowadził szereg bilateralnych rozmów z przywódcami państw regionu, z przedstawicielami organizacji międzynarodowych. Te działania będą też teraz kontynuowane. Będziemy bardzo, bardzo wnikliwie obserwować sytuację, która jest za naszą wschodnią granicą. A te poprzednie działania pana prezydenta już przyniosły jakiś skutek? Jakieś być może państwo zadeklarowało wsparcie i jak to wygląda? Poczekajmy jeszcze chwilę. To są działania, można powiedzieć, długofalowe. Będziemy sytuację ciągle obserwować. Dziękuję zatem za rozmowę. Gościem Trójki był pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Panie redaktorze, szanowni słuchacze, do widzenia. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Szczepimy się dla siebie, dla innych. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 kwietnia, jest 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje Krzysztof Krawczyk, artysta, zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Znaczne przyspieszenie programu szczepień zapowiada zastępca szefa resortu zdrowia. Nie prognozuje wcześniejszych wyborów, jedynie nie wykluczam takiej ewentualności, mówi Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. W wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk, jeden z najbardziej znanych polskich piosenkarzy. To była ważna postać w polskiej kulturze, mówił w trzecim programie Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.